لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة کی دا دعوی دا پارا بیان دو صفاتی خمسو دا رب العزت داغی تفصیل او داغی تفسیر اشو تر مالکی یوم الدین پوری البتہ دا یو اشکال علمی طریقی سرا نحوی استازین ترانشی تاپر شیخ رحمت اللہ تعالی علی اغی حل کڑے دی نصر المرجان کی اغدا چتاسو دی اضافت قسمنا نحو کبیری دی اضافتی معنویو اضافت لفظیہ نو پاغی کیم داویلی دی چی صیغت صفتی او اضافت خپل معمول توشی نو دا اضافت لفظیه دی او اضافت لفظیه تعریف نراخ دی اضافت معنوی چی نو اغا تعریف راخ لی دا مضاف الیه نا صیغت صفت نئی مضافی لکا غلام و زیدن یا صیغت صفتی خپل معمول کا مضاف نئی تاسو کریم البلد وائی مصارع و مصر داغی مثال وائی نو بیا دغم اضافتی معنویه دی نو دلتا خوزائر مالک صیغت اسم فاعل دا اضافت شوی دی یوم الدین تا او مخک د اضافت نئی تاسو ګوره صیغت صفتی او مضاف خپل معمول تا نو اضافت لفظی معلومیږي نو اضافت لفظی خو تعریف نه اخلي لفظ الله د پاره دا سم صفت درځي خو عرفت معرف و دي هغه څه شی دی عرفت معرف و دي شابرش رحمت الله علیه وی ودا اضافت لفظی نه دی اضافت معنوی دی وجه دا ده چې اسم فاعل الا عمل کوي چې په معنا د حال یا د استقبالي یو مشابهت لري د فعل مضارع سره کنه نو دلته دا مالک په معنا د حال یا استقبال نه دی دغه استمرار دی الله مالک وو دی یبا نو چې کلا دا په معنا د حال یا استقبال سره نه دی نو اضافت لفظی نه دی اضافت معنوی دی اضافت معنوی چې نو غا تعریف را اخلي د مضاف الیه نه نو دا معرفه شوه دی چې معرفه دی نو د لفظ الله د پاره صفت ګرځیدلې صحیح دی او عرف من عرف کنا پښتو دی بانی دا قاعده د نحیم ځان سره یاد ساتي او بیا شاپور چه رحمه اللہ تعالی علی ریحاشه کی واقع ذکر کرنی دا واقعاتو کیون دیر اخکل اخکل خبری وی او علم پکی وی دا سی واقعات زن سر جکل مطالعہ کوئی نو زن سر یو ریجستر کی دی نوائی کستاسو پسندیده واقعات کستاسو خوخی نو اغزان سر محفوظ کوئی فراغت پوری و تاڑی رخکل واقعات لکلی علمی اشعار بھی پکی علمی نکی بھی پکی بس بیدان لچاب کا اشرف علی تحریر رحمت اللہ علی پسندیدہ واقعات اغم دک کسی دی جاسی نور علماء لکلی دیر مزیدار واقع دعوی کسائی دیو عالم نو کسائی اغسڑے دی امام محمد رحمه اللہ د ترور زوی د ماسی او انتہائی ماهر او مشهور چې د هغه په لغت کې او نحو کې صرف کې دی کې ډېر ماهر ثابتو ما محمد صاحب ورته اول وای ځان دی او جو شرعی علم کا او دې کې ځان ماهر کا او تویزی په صرف او نحو باندې حلقوم امام محمد په سوال وکړو وی خجتی حلقه نو کله چې سړی موس کې سهو شي نو سید سهو هو پیرا له چې بیا سهو شي نو بیا به سید سهو کوي کنه کوي نو دیو ته وی وی قاعده د صرف او داده چې المصغر لا يصغر یو ځل چې یو اسم نه تصغیر جوړ شي نو دوباره دی تصغیر نه جوړيږي پس سهو کې چې سهو جن بیا په سید سهو نشته اما سلام دا سیوا ما سلام دا کسیوا او ته واقعي دا الله تعالی مهارت ورکی او دا دواړه په یو ورځ مړ دي دواړه په یو ورځ باندې وفات شي دي او دفن شي دي هارون رشید بادشاہ داغه په زمانہ کې هغه وی دفن الفقه واللغتا د خاور دلان دی مونږه فقهم دفن کړ امام محمد ته اشاره وا او لغت هم مونږه دفن کو امام کې صحیح ته جدنا اشاره وا یو ملاسب نه عالم سے نه تپوس کو کہ او سڑے دا ہوئی چې انا سارق مال زیدن انا سارق مال زیدن اسی وطا ہوئی نو ددس حکم دی او کدس ہوئی چې انا سارق مال زیدن انا سارق مال زیدن اگو تی دوارو یو حکم دی داس پا دکٹ کی گی دیو تی دوارو یو حکم ندی انا سارق مال زید مطلب ما غلا کړه دی او سارقن دا کم چې تنوین سره دی او عمل کړه دی په معنی د حالیا استقبال دی چې غلا کوم یا به غلا کوم نو دیو کې اقرار د سرقی دی او دی بلکې اقرار د سرقی نه دی انا سارق مال زید مولا غلا کړه دی او سارقن مال زیدن اسی غلاکوم ورزم پسی یا غلاکوم بیندہ کی موت ارادہ کری دا تو دیو کی اقرار دے سرقی دے او دے بلکی اقرار دے سرقی ندی دیو کی با خط علید وی لاس کٹ کول او بلکی با نئی فالسارق و سارق تفقو ایدی او ما جزا بما کسبا نکال من اللہ ندا مالک یوم الدین کی اگر اشکال پاتے شو آمی رتاو کو ایاک نعبدو و ایاک نستعین نو ربطنا ماوی دی دا نتیجہ و ثمرا دا دلائلو دا ایاک نعبدو خاستا بندگی کومنگ اے اللہ تعالی ندبلچا و ایاک نستعین او صرف استانا مدد غوڑو و طولو کارونو کی ندبلچانا ایاک نعبدو و ایاک نستعین تفسیر سعدی یو نقطه ذکر کړی دا ځان لغولی کړی را مزیدار دا اول خدا عبادت دا مخکشه ده په استعانت باندې عبادت مخکشه ده بچا باندې په استعانت باندې دی توي تقدیم د عام په خاص باندې دا الله نه مدد غوښتل ام عبادت ته او نعبدو دا عام دی استعانت تم شامل دی نور تلک اس تفصیل دو کم انشاءاللہ تعالی تدیت تقدیم دا عام وی پس آوانی پا خاص باری او نستعین ذکر دا خاص تی پس دا عام نا اغوی و تقدیم العبادتی علی الاستعانتی من باب تقدیم العام علی الخاص یو دیم نکتا و احتماماً بتقدیم حقه تعالی علی حق عبده عبادت دا د الله تعالی حق دی او استعانت د بنده حق دی مدد د الله نه غواړي دا مطلب دی کنه ور استعانت خو د الله نه غوښته دی کی خدایو حق د چا دی د رب العزت دی حق د رب العزت دی عبادت چې دا کیږي لکه او استعانت حق د بنده دی نو حق دا بند الله تعالی له اهتمام ورکړ دی په حق د چا باندې دو بنده باندې دی وجنه مخکشه وې دی تفسیر سعدی او اشتم صفحه کې دادی بیا د یو خبره چې دا استعانت د عبادت نرستو ول ذکر کو حکمت په کې څه دی خو نقطه ذکر کئ اغه وی و ذکر الاستعانت بعد العبادت اګه سوچ کوئی دی خبر ہوتا لیکي ځان الله د دوه دوه زل درې زل عوام و ذکر الاستعانت بعد العبادت استعانت چې ذکر شوه د پس د عبادتنا مع دخولها فيها سرد دینا چې دا استعانت په عبادت کې داخل د الله نه مدد غوښتل د الله عبادت دی و ذکر الاستعانت بعد العبادت مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته الى الاستعانه بالله تعالى الله زين عدد کوي لاحتياج العبد زك بنده محتاج دي في جميع عباداته طول عباداته الى الاستعانه بالله تعالى الله تعالى نه مدد غختل ته محتاج لا حول ولا قوه الا بالله دا اوس درس دی نو دا الله په مدد زلیږی ام تاسو دا الله تعالی په امداد باندې چې دن اغا ناسی داسي عوامي الله والا توفیق ورکی یا کور کینی یا راشی زنانه کور ناسی ناری نه راشی دا بی دا الله تعالی د مدد نه کیږي نو استعانت زکا عبادت پسې چې دن اغا خاص طور سره ذکر کوي چې بی دا الله تعالی د امداد نه عبادت نه کیږي تمہاری پیش وای الله فإنه إن لم يعنه الله اے ولی بندہ چې دغه الله د مدد اونکی لم يحصل له ما يريده لم يحصل نه حاصلېږي دتا ما يريده هغه چې دای اراده لري فعل الاوامر واجتناب النواهي چې هغه د اوامر کول دي او د نواهیونه ځان ساتل دي د اوامر کول دي او د نواهیونه ځان ساتل دي خبره پیښ شوه کپیا نشو هوګیا بھائی اچھا بھائی استاذ خیالي دوه نقطې می وویلې حاصل د خپل سبق وایم دوه نقطې پدې خبره کې یو دا چې عبادت استعانت دا دواړه خو ذکر شول نتیجه ثمره د دلایل ودا هغه تا وخت کې نه یاد ده خو عبادت اولی مقدم شو په استعانت باندې داغي یو وجه مې ویل تقدیم د عام په خاص باندې عام په خاص باندې مقدمي ذکر د خاص پس د عام نه دیم عبادت د الله حق دی نو حق د الله په بنده باندې چې دن اغا مخک شو خدا استعانت یی خاص اولی ذکر ک پس د عبادت نه رہی وجه دادا چې عبادت چې څومره دی دا بی د الله تعالی د امداد نه نکیږي او دا استعانت په عبادت کې داخل دی خدای مستقل ذکر کړلو خاص کړلو ذکر د خاص پس د عام نه نقطه پکې دادا چې عبادت چې څومره دی بی د الله تعالی د مدد نه نکیږي الله تعالی کده بنده مدد نه کوي نو نه بندا د الله تعالی د خوشالولو کارونه کول شي او نه د هغه کارونه چې الله په خفګي کې داغینه بچکی دی شي بچکی دی هم بيد الله د مدد نه نشي او چې کم د کولو دي هغه کولی بغیر د الله د امداد نه نشي ته به حاصل خلووي ډاکټر اعلی دین تا او دا انقوت کې هم د دې لپاره الله تعالی دی اجر عظیم ورکي په خوري طریقې سره جمع چې دین هغه کړی دا اغم دا ذکر کئی خام توجیشا او بیا پا دی بانی عبارتو نوم دی دا غطاسو دمی دا غر آور دی الفتح الربانی الفتح الربانی دا می دل چې دین اگر اورې دي او په دې کې ډېر عبارتونه دي ارت رست ان شاء الله تعالی وایم دغیتی نکتی نکتی تغوکی دا علامہ ابن قیم رحمه اللہ پا حوالا وی مدارج السالکین نا وی دا در مزدار بل طریقی سارا نور طریقی سارا قال ابن القیم الجزیہ فی اسرار تقدیم العبادت علی الاستعانہ نمبر ایک عبادت دا غاید عبادو دا عبادت سشی دا غاید عبادو دا مقصد دیکھنا او استعانت دا غید پارا وسیلہ دا دا اللہ نا مدد غختل دا عابدینو دا عبادت دا پارا دا استعانت وسیلہ دا او دا عبادت دا غایہ دا مقصد دی مقصد دی تاسو لکه څنګه چې علت غایی وای کنا سمي ولګه علت غایی نو علت غایی دا په تصور کې مقدم کړه او په وجود کې مؤخر نو مقصد د الله تعالی عبادت دی غایہ دا دا او غایہ مقدمی په وسیله باندې مقصد محققی یو دا نقطه ده زم دا چې د ایاک نعبودو دا غي تعلق د الوهیت سره دی ابل نقطه وره ری تعلق د الوهیت سره دی پیشت بری بانی چې تعلق د الوهیت سره دی او د ایاک نستعين د ری تعلق هغه د الله د نوم د رب سره دی د یو تعلق د لفظ الوهیت سره دی الله الحمدلله او د دې استعانت تعلق هغه د نوم د الله سره دی خو رب دل اللہ مخ کیو اسم عالم مخ کیو و عبادت مخ کیشو او رب رستو نو استعانتم کی دن اغا رستو شو دم دل خستہ نکتا دا لفظ اللہ پا لفظ رب مخ کیو نو چی دچا تعلق د الوحیت سره دی اغا مقدم کرشو پا اغیبانی چی داغی تعلق د ربوبیت سره دی درے ما نکتا اغا دادا اگر دا ویل لدا چې کما تاسو ته وی چې ان العبادت قسم الرب عبادت دا د رب یې ساده او استعانت دا د بنده یې ساده چې یې ساده نو د رب حصہ هغه مقدم پښه د بنده په حسابانی د بنده په حسابانی مقدم پښه نو گویا کی کستافی کری کستافی کری نو سرور وجه شو دومی اگر تو ویلې احتماماً تک عمرہ لی دلتا تعبیر تیدار چاہتا اللہ حق دی او دارنگ ذکر دا عام مخ کی ذکر دا خاص رستو و دا دی یو تعلق دا چا سرا دا علویت سرا بل درب سرا او یو دا چی دا غایہ دا او استعانت وسیلہ دا غایہ مقدم پا دا وسیلہ بانی ذکر عبادت مخ کی شوئے دے کو نستعین بانی تقریباً خبر و دن تراغ دی اسی زور آمس دیکھتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ خبر پیش ہوئی تین تو خبر رہا اس راضی ایاک نعبد دا ایاک او ایاک پتہ خبر روانی کر پر ترتیب بھائی کستا خیالی نو ضمیر منفصل دی کم ضمیر دی او منفصل کی بیا ضمیر دا منفصل منصوب دی منصوب منفصل دی خبر دین ترالا نو اصل دا سو نعبدوکا نستعینوکا نعبدوکا نستعینوکا تاسو وای ولا یسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل کافی کی دی ویلی ارزوم دی انشاء الله تعالی ولا یسوغ المنفصل الا لتعذر المتصل ضمیر منفصل نروا کیږي مگر الا چې اتصال متعذر شنیو په تعذر د اتصال کی تقدیم دو ضمیر د مفعول هم دی بدل تمخ کې شو چې مخ کې شو نو اوس اتصال نه کی اتصال خرست به شي کی کنه اتصال خو درست نه کیږي دی نه کیږي نو مخ کې شو پاتش مخ کې کون منفصل وګرځي د یا کا نابودو پاتش مخکی کولو کی و توجیشا نو پا دی که حصر دی کانا سا دی حصر دی حصر مقصود دی. تاسو وای تقدیم د ما حق او تاخير يفيد الحصر والاختصاص، يفيد الحصر والاختصاص، او تقدیم د مفعولم د پچا باندې په عامل باندې، د معمول په عامل، تقدیم د معمول په عامل. دا وجدا چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ معنا کوي او توجیش نخصک بالعبادتی لا نعبد غیرک، اے الله تا خاص کو په عبادت وانی، لا نعبد غیرک استن الہ د چا عبادت نکو، او نستعینک نخصک بالاستعانه، نخصک بالاستعانه الله تا په مدد غوښتلو سره خاص کو، لا نستعین غیرک اے الله ستانه الہ د بل چا نه چې موږ امداد نه غواړو. انا بدای یاد لرشوا بیا ګور وتا توجی شه، دا ایاکا ایاکا مقرر دی، بس دغه سی کافی نو چې ایاکا نعبد و نستعین، ایاکا نعبد و نستعین اے الله صرف استایم دا تا عبادت کو، الله ستانه مدد غواړو، دا ایاکا مقرر شو. نقطه وجدا دا توجیشه دا دو زلا چې د دواړو په اختصاص دلالت وکي، دواړو په اختصاص باندې دلالت وکي، بیا به یو بالو ميدو بل اختیار اختصاص بل نه، د دواړو د اختصاص د وجنا دو زلا ذکر شلو، لتخصیص العبادت والتعظیم یو، او لتخصیص الاستعانه چې الله تعالی مستعان دی. ٹھیک شو بھائی، بل څوک چې دراغه نه دی دا بی دی ایاکا، بیا پاغی می مرا شورو کوا، اب از التوی مکافی کی چپدی کی دا زمیر ایا دے که کدے که دوار دی، اب یا کافیا شرجامی الفیا شریف کی برترش، شریف و طالبان رتو شریف و مدرسو کی شریفان میرتا ہوئی ماشاءاللہ. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین، ایاکا وضاحت شو نعبدو ترالما نستعینو، سیدہ نعبدو داد عبادت ندی، نو پکار دادی چه ما تاسو دا عبادت لغی مانا، دا عبادت اصطلاحی مانا، او دا عبادت اقسام دا اوپی جنو، ٹھیک دو بھائی، عابد او معبود دا اوپی جنو، عابد او معبود دا بم پی جنو بھائی، معرفت دا معبود او کیفیت دا عبادت، کیفیت دا چا دا عبادت. نو عبادت دا پو لغت کی عین بی او دال، عین او بی او دال دا دلالت کی پتظلل بانی، تظلل او خضوع خکتکیدل سلیدل، اختو کم کسو آئیو سلیدل، عربی مطل دی، عربی مطل دی صوب معبد، صوب معبد سلیدل جامع، دا جامع چو اسلید، او طریق معبد سلیدل جامع، او طریق معبد پټو پمیس کی چلا رہی کا نا بابا جی، نو کستا سے فکر دو خپو دو وجی ناغا کتشیوی چر چاپی را گیاوی خدا کم چې د خپو زیدی تو پاغی بانی گیا نی علکا د پولی پا سر لار دا نو پمیس دو پٹی کی چرا می روی کا نا ترسی او سری آدولا نو د پولی پا سر لار نو په میز د پټی کې چرا میروي او سنگ زدن در بغل ای سنگ کار میچدن پا دی تخ کی نیول دی او پا دی بدیولو ما بس پا دیراوارو اولتا با دیراوارو دی طریق معبد او ثوب معبد دا اغی تاوی چی سلیدلی جامع بی سلیدلی تا دی پختو یاد اکڑلا دارنگی اظهار د تزلل مانایم کړی دا اظهار د تزلل او طاعتهم وی تابیداری سره د خضوع نه سره د خضوع نه د خضوع عجزوانی او په شرع کی عبادت غایت حب توی انتهائی محبت او ما غایت ظلم انتہائی محبت سرد انتہائی کا توالی دا ابن قیم سے بوئی فعبادت الرحمن غایت حبه قصیدہ رونیا فعبادت الرحمن غایت حبه عبادت دا مہربان ذات انتہائی محبت دا غسرا مع ذل عابده هما قطبانی معذل عابده انتہائی محبت د معبود سره د ښکا توالی د عابد د غدوا قطبان دی دا اصل دی په عبادت کی چلو بھائی فعبادت الرحمن غایت حبه فعبادت الرحمن غایت حبه معذل عابده هما قطبان قطبان دا دواړه چې دنا قطب دي اصل دي جرند چې تری دل جرند دا کیو یو لرګي چې دا دواړه کاری چلای لرګي لګیدلی او بیا پدې کې یو لسیز لګیدلی دا دواړه یو بل سره ځای کړی چلای کیدا قطبانی هما قطبانی نو دا تعریف دی دغرنگی فحاشیہ د مدارج السالکین حاشیہ زکواب ما سر آغا پانشتے جمالا ویساش سیب رحمت اللہ تعالی علیہ را کرنے دے زمان جوائے القرآن کی پرتا یا بلہ زیاد کے تاسو تشریف تو باسلو یا جنکال لوگ تشریف تو باسلو جواهر القرآن کی د عبادت په دې ځای باندې تعریف کړی دی ابن قیم سے په حوالہ باندې اور قیمتی عبارت دی په چې مداری جو صالحین وګوري نو اوسانو نسخو کې نشته ویسا شاسر رحمت اللہ علیہ فرمایل چې قلندر هر چې گوید بات ازدید و گوید خو چې مطالعه وکم داغې نوامه خیر اگده خبر ادا خفشه یومو وی دلالم ایماوی ای انڈیش سبب دا مدار جو صادقین ناوڑو دا عبارت پکیو مالا لگ اغا نسخرا کی چیزی تیزال نے پوچھتیڑو باسا ما مدار جو لٹ پلٹ کپ گریشتا ایما تاوی لیشول چی پتا ندی کتاب با کمزای پروتی کمزای ناو کیا نا ویڈیو خفشو خفر آلم ما دنی لوی سب رحمت اللہ علیہ درس کی چوم دو آگئی تبیدہ خبر ہو گئی بھائی یہ عبارت میں نے خود دیکھ دیا ہے لیکن وہ حاشے پیدا حاشے بانے دیاز رستو شیخ سب اللہ کتاب ورک نیشن ابو ڈسٹیٹ تیغو باسل لین آگا کاغذ ماہ سر مشتے وطالہ دے انشاءاللہ وطالہ حوالہ در کم تنیر خوشحالش اعلام الاعلام کم شیخ سیب قدی باس کرے دیں آو زفر احمد عثمانی سیب امداد الاحکام په حوالہ وای ما پخپلا امداد الفتاوی د اشرف رخاوی رحمت الله علیه پغم جل کتاب العقائد کی دا عبارت شته دی هغه عبارت دا دی العبادت عبارت عن الاعتقاد دا سیات کها العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غیبیۃ یقدر بها علی النفع والضرر فکل دعاء وثناء ینشأ من هذا الاعتقاد فهی عبادت. خمی ہوئی یا العبادت عبارت عبادت عبارت تی عن الاعتقاد ذی عقیدینا دزل باورنا بأن للمعبود زما ورغو ته عبارت ورغو بأن للمعبود چه زما د معبود د پاره سلطتن غیبیتن قدرت تصرف تی غیبی ظاهری سازباب نشتا خدا کو غیبی قدرت تی یقدر بها علی النفع والضرر داسی طاقت تی قدرت تی چه فائدہ را رسولی شی ضرر دفع کولی شی. فکل دعاء و ثناء ارغ صفت دچا دعاء رامدت شا چه رامدت چا لیزوانا پیر بابا پنیکی شی داتا بابا پنیکی شی داتا بابا دی پنیکی کی گیرت پشابان کی اور سن پائے کہ 772 اور اس نے پہلے 772 روز دی لی گئی. ابھی سیکورٹی کا بہترین انتظام کیا گیا ہے. حالانکہ سیکورٹی انتظام درس ضرورت ہے معبود دے کنا رجتا سن نقصان دفع کول شی نو بس بیا سن ضرورت ہے سیکورٹی تا دا پشابان کی غرب گروپ دے سندیان او پنجابیان جا گاڑی ڈکیو جازو نہ پکی سپاہی کی اور ریل گاڑو کیو دما دمست قلندرو یشتګر ټول لګیا دي 400 بنګ او ایرونو زناګانی ټول دغه اړې دي او مستکه نه پیژني او دا زده لال شاباس قلندر داغه عبادت کو بداغه میلی لازم پدې کې میلی لګول خرڅول په کوم ناجایز دینار وادي او ال تسجدی عبادتونه کوي او دا رنګ چې درس دی نظرانی شکرانی میخي دا شذن راوړل کیږي دا ټول ګندې ټول گندے گند او لګیا دي پاګن دوباره اخته دي حکومتي ستابانی اغل چې درس دی اغیل اهتمام ورکول کی یاد ساته العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور وهغه رب ان للمعبود سلطه غیبیه يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء وصناء ینشو من هذا الاعتقاد هر اغا رامدت شا هر اغا تعریفونا چه پدی عقیدت چا دپارا پیدا کی گی فی عبادت دا عبادت تی من اللہ تو یا اللہ مدد دا اللہ تعالی تعریفونا کو زمن عقیدت دا چه دا اللہ تعالی پا من یو قدرت تی پا من طاقت تی اغا مالک دا نفع دا نقصان دی بس دا دا اللہ تعالی عبادت تی بس پی بیشی ودا چې دبل چا د پاره کوي اسی مشکلي کې چې ایا کا نابود الذين من صلات يمساهم د مزد مطلب نه خبر دي فوائل للمصلين الذين من صلات يمساهم الذين يراؤون ويمنعون المعون مشکي ایا کا نابود وای او بار وای لا مدد چلو ازوار پیر بابا پني کوي چې تو ډیر بابا ډیر بابا تا پني کوي شي عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیث تھی حجر اسود کولئی خلق ڈیر شی دی او عمر سے خلق پیا کئی عام کسان پیا کئی او زبردست خبر رکی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر لا تضر ولا تنفع فلیعبدو رب هذا البیت عبادت دے خود رب دے بیت دے بیت نہ دے عمر سے بغ اجر اسود کولئی وی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتو کا یقین میدا دے چھ تکانے نہ فائدہ ور کولے چھ نہ ضرر ور کولے چھ کہ رسول اللہ مستاپ خپل ول نہ ویلی دلے ما با نہ وی خپل کڑے اور رسول اللہ علیہ السلام مستاپ خپل ول ری دلے دے رزق تا خپلو ما یا کنا عبدو امام رازی رحمت اللہ علیہ وی متوجی شاہ یو سیس تخکتا کی گی راخ لی کنا اوچتائی دیتا گور عبادت نا ہوئی چتو سو تچ راخ کا تشید آ دیتا لوگ کسی در راخ لما رے اللہ آخ لما ہو نگر راخ لما خواکو میں کٹا راخ لما خواکو دیتا نا ہوئی انخفاض راخ کا تکیدل خو جستا داغت تعظیم مقصودی دی وجنہ کو تعظیمی سجدم ناجائز دبل چاہتا سرخ کا تکولم بل چاہتا ناجائز دی او پخپو پر وطنم بل چاہتا ناجائز دی ناروا دی دا تعظیمی خبر ادا دا بدا اللہ تعالی دا پار کی امام رازی رحمت اللہ علیہ اغوی العبادت عبارت عن الفعل اللذی یؤتا به لغرض التعظیم العبادت عبارت عن الفعل الذي یؤتا به لغرض التعظیم عبادت عبارت تے دا آغا فعل نچغک ولکی گے مقصد پاکستا تعظیمی امداد دا تعظیم عظمت دی مقصودی وهذا التعظیم مختص باللہ تعالی دا قسم تعظیم دا بد اللہ تعالی دا پاری بلچا دا پارا بنی دیر بہترین انداز سارا شہر قرآن رحمت اللہ علی سمت الدرر کی آئی اغدا سی آئی زمان خود دیر خوخ شوئے دے او دا ما دخپلو مشایخونا او ریدلے دے قائد محترم سے من ذکر کی تدویر کی عین بی او دال لیٹ کی دی عبادت ہم ددریو ٹکو نہ جوڑ ددریو سیزن نہ جوڑ دی حب مینا رجا تما خوف یارا حب صرف حبی مینی لیکن اولاد سر سڑی مینی خیلی سر مین دیتے عبادت نہ ہوئی خوف مار نہ لڑم نہ حاکم نہ سڑی یارے دیتے گوڑا عبادت نہ ہوئی اسباب و دلان دی چاہ سر کتاب دی چاہ سر رستہ اسی پکار دی گاوانیان یو بل نمال کا گواڑی بل سچے گواڑی و یمنعون المعون چی نور کئی یمنعون المعون کی راجی اگیت عبادت نہ ہوئی دادری وارا چی راجہ مشی دیتے عبادت نہ او قرآن کریم کی تاسو گو رئی سورتی معراج سورت اسراء اسراء معراج اللہ سب اسی پارا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا اولئک آیت نمبر دی 42 دا آیت نمبر دی جی 57 وہ پنزوستم اولئک الذین یدعون آغا کسان یدعون چدا مشرکان را مدد کئیں یبتغون الی ربهم الوسیلہ آغی زان لطلب کئی خبر رب تا نزدیکتا لکم علیک دی دا اللہ عبادت کی اللہ تا نزدیکت طلب کئی دین معلومش ایہم اقرب دیتوئی کمال محبت الله په عبادت کې هغه مصروف دي. داسې نیکان بندگان انبیاء علیهم السلام هم مصروف وو عبادت د الله تعالی کړی. اولیاء کرام چې وفات یې هغه په عبادتونه کول الله تعالی نزدې کاو. او چې جندي اولیاء دي هم الله تعالی نزدې کوي. یبتغون الی ربهم الوسیلہ دین محبت معلوم شو ويرجون رحمته تم کئ د خپل معبود د رحمت ويرجون تم ظاهری س اسباب نشته ز تړلې کمال بداکار سر تر سئ کدی تم د مخلوق د در پرې خوا کنه بغیر د سبب نه تعلق د زل کنه پیری ویني دي نو باد شهیدی مبارک شک گدای او کدی تم د مخلوق د در او کړه نو گدای دي مبارک شک باد شای ویا خافونا عذابا ویا خافونا خوف شو اول محبت او دیم رجاتم او دریم چې دین هغه خوف ویا خافونا عذابا یریږي د الله تعالی دا عذاب نه ان عذاب ربک کان محظورا یقینا عذاب در رب دی دا د یری سیز دی کان محظورا دې نه یره پکار دا فلا یامن مکر الله الا القوم آسرون دا الله دا عذاب نه چې بیری یو دا بتاوانی دا حالات ته تباہ دي هر وخت به دا الله تعالی دا عذاب نه هری کی الله تعالی عاجزی کوي. او سوچ لې زړه دا خیال شو خیال دي شو دري دا دري والا چې راځه بشي عبادت عبادت ګرځي. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ الله وی بازی خلق آغا دے آیاتو گورا نیوی دا اللہ تعالیٰ نا الہ مددگاران شریکان يُحِبُّونَهُمْ 165 یو سل پندش پیت سورة بقرہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ مینہ کئی داغی سر پشان نبی دا اللہ تعالیٰ بلکه داغی نم زیاده سخت مینه مینه د خدای تو دا به الله تعالی نه قبل چاره نو نو عبادت عین به درې درې ټکی عبادت د درې سوزن نه جوړ اچول بای دا دې معلوم کو خلج معلوم دې کو نو د عبادت معبود معبود اغم او پی جانا رازم خدی کی گرزو خواه انشاءاللہ تعالی معبود اغم او پی جانا ایا کا وقت کیوں گو رکھا رہا ماتا تیو راروانیو کا رہا اول غائبو اس ایا کا معبود سوگ دی اغا اللہ دی رب دے رحمان دے رحیم دے مالک یوم الدین دے دک معبود دغه معبود دے او خب متوجہ شے پا دی بانی معبود او پے جندر شے پچا بانی پا دغا صفات بانی او چې معبود لے پے جنے دغا حق بسو پے جنے نو اول معرفت د معبود دے معرفت د چا دے د معبود دے ایش بھی بانی عرفت چا دی معبود دی او پاو ایمان داولل دی پاو سر اولل دی ایمان داولل دی اول عقیده برابر اول دی چی ایمان دینی راولی عقیده دینی برابر نو عبادت دی قابل قبول ننی نو اول دا عقیدی خبر اشوا تا تمانوی لی اول علمی ایتو ندی کنن اس عملی دی نو عقیدہ مخکی کا علم مخکی کا معبود او پی جانا وچی معبود دی او پی جانا نوز دالا عبادت پکار رہی پھر خکولی ری پیش دکھا نا لکہ طہارت چی مقدمی بچا بارے کو صلاة بارے تو اس آدھے شہر نموز بینوی کاو دا سمکاو نموز رانا تو شہر روانو کنا خوزی کسا قوم بل ملگری تیو خواہ دینا چی منزو کو جمع شورونا جماعت کی چرا لنو دیکی او دست دی نشانو دی ابو سره بالکل نه لګي وی راځه اوس مکوا استاد دیو مکو ته امام کته شای نه چې سلام یو ګرځو خپل خیال کې ګر اول ته تره وکړه ترا چېرې او داسوم کانو مزرانه ته ترا وکړه چې او داسومونه کو او مونږ مو کو اس په مو کې خبرې کې ګر صحیح بل خپش یار اسو کې خرسي الله دې سم کا او کنه سميږي نه خدای دې په خپل اخته کا اول الله زوار سميدو غواړو الله دې سم کا او الله دې اخلاص کا پرې زده شو او کني نو بیا په خپل چې تا تر دې درد پته ولګي اسه غوا تا تر دې درد پته نه لګي نو طهارت چې لکه څنګه په صلات مقدم دې زکه هو تاسو په فقه کې چغه د حدیث او پترز د امام بخاری طهارت په کې کوي حدث اصغر نه حدث اکبر نه وضو او غسل او بیا رستو مزد حکم د قصیده اغسل شوی در چانه قران او سنت نه دلته وره عقیده مخ کې شو ایمان مخ کې شو عبادت رستو لکه طهارت چې مخ کې او مسجد نه غوست دې خبره پیښ وی کوم توجیه شه دا دې معلومه کړل معبود او د معبود پی جندل دا خو ضروری دی او معبود با پی جنی با صفات و بانی او د بابا ابراهیم نن با انشاءاللہ درس کیو وائی بابا ابراهیم لارتا مسئلہ کئی اوار و شابہ یا عبتی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغني عنك شيئا بابا لما تعبد ما لا يسمع والعبادت كيد آغا چا چا اورینا سورة شعراء من دست جاغنے شروع کی انا بس لانا اتن روڑ لما تعبد ما لا يسمع ولی بندگی كيد آغا چا چا اورینا بوتان ناوری نو مڑیم ناوری کنا لما لا يسمعو ولا يبصرو او وینیم نا دیم وینی نا سمیت مریم مادا پا تایید کسند راو دے کنا سورتی مریم آیت نمبر 42 شعراء کی بھی تایید کسند راو دے کنا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ونيمنا ولا يغني عنك شيئا تانا صدفك ولم نشي نو معبود هغه څوک پکار دی چې هغه یني الله دی هغه معبود هغه څوک پکار دی چې اوري هو السميع البصير یک څه راکړه ټول پکې را معبود هغه څوک دو پکار دی هغه څوک دی چې هغه نفع نقصان مالکی نفع نقصان مالک سوگ دے اللہ و تعالیٰ نے دریدل تم خبر شو دی حال دے ہوشو دریدلوں کے روانے زمانی سورہ دی دری ماضی حال استقبال عبادت دا اللہ تعالیٰ حق او حق دے و حق وئی قبل چابہ نہیں آب عالمنم دریدی دیو اللہ تعالیٰ عبادت دلتم فائدہ در کئی نو پا عالم قبر برزخ کم دک کا فائدہ در کئی دبل چانا آخرت کم دک کا فائدہ در کئی خیال دیشو یہ چل کوا جالتے کی گودی کدھا بے پتہ نہ لیں گی دنی وقتی لین روانش عین بی دال دری عبادتم ددری اسی دن نہ جوڑ معبود با پی جنی معبود کی دغا کارون پکا دی دری زمانه هم په پیژن درې قسمه زمانه نو عالمونه هم درې عالمه نو بس اوه دی دنیا کی بیا وګوره سماوی مخلوق دی نو جوی مخلوق دی نو ارضی مخلوق دی سماوی مخلوق دی نو ارضی دی نو جوی دی اسمانونو کی چه څومره دی وما یعلم جنود ربک الا هو ملائک نو دس بیت اللہ پا سمن بانی یو کور دی چغیتا بیتی معمور وائی سوتا وائی او حدیث پاکی رازی او یا ذر ملائک داغین تواف کئی دروازی خو تر قیامت پوری بیا داغی نمبر نرازی وما يعلم جنود ربك الا هو لیکل کوټه کې پرېدم حدیثونی کمی بیدانا چیز مخید راجی بیگو آئیتا ہوں او دا رنگی حدیثی با آکی را دی اطت السماو اطت وحق لها انت اطت اطت السماو اطت السماو اطت السماو اوچغی با اسمان حال لائق دی ویلی چی دا اسمان اوچغی گی دار دروازه چی سڑے نوی جوڑے کن دا کر کر کئی کن تیل پا گیوا چی نبیا ادری گی اسمان او چغید لائق دی ولی چه او چغیگی ولی ما فی السمائی موضع راحت الا و ملک ساجد جبهته پا اسمان کی پی مقدار دو ارغوی بانی یوزی نشتی مگر ملک پای کی خپل اللہ تعالی تا تندے کی خود دی اطت السمائو اطت وحق لها ان تطق ما في السماء موضع راحه الا وملك واضع جبهته اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض وان من شيء الا يسبح بحمده كل قد علم صلاته وتسبيحه هر څه چې دی مرغې چې دی دار څه الله دا غي په عبادت باندې پیا دی الله په پاکه بیانولو باندې پیا دی اله چاړه په جواب باندې مور پیږي الله د خپل بندګانو په عبادت پیږي یا کنا عبدو اسماني مخلوقم الله تعالی ته عبادت کوي د جب د فضا او د فضا وای نو فضا د فضا مخلوقم چې دی الله تعالی ته عاجزي کوي د ځمکې مخلوقم الله تعالی ته محتاج دی هشتي دا ټول دي دا بیا خبره ده هر یو شی د الله تابع ده خدا انسان مشرک کافر منافق نه دي ده د الله تابع نه ده خو چې راګیر شي بیا دې یو الله تواس کوي راګیر شي یو الله تواس کوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون تا خیال دي نو عبادت تم دری قسم دی عبادتی بدنی دی او یا عبادتی قلبی دی عبادتی مالی دی دری دری تا گو رہو ہے عبادتی بدنی عبادتی مالی او عبادتی قلبی دری قسم دی عبادت تا خیال شو بدنی او مالی او قلبی دا قلبی چې قلبی د زړه عبادت انځه قسمه اوس ورته وي د درې خداست کنه محبت رجا طمع او خوف یو دوه قسمه نور دي اخلاص هغه او عبادت ته کنه توکل فاذا عظمت فتوکل علی الله فاذا عظمت فتوکل علی الله پیش مطلب بانی دا ټول د الله تعالی د پاره خاص دی ایاک نعبد اس کو روتا ټول لگو ما اے الله کم چې محبت د خدای توبه صرف تعالی کوم دزله عبادت محبت او کم چې تب د خدای توبه د الله ستار کوم ير د خدای توبه د الله صرف استان کوم یا کن عبدو الله ستار رضا غواړم اخلاص الله پتا باندې اعتماد کوم تابار ځان سپارم اټول بوای یا کن عبدو مانا نحبکا و نخافکا و نتوکل علیکا ما اخلاص عبادتی علیکا اطول پا گراولا تا دزلوشلو پینزو دزلو کی بیا پینزو کنا پانچ آیاتو نا پا دیر شیدی لگا بیا اگدی کی خبر د بدن قوا سور دي قوا ویلې مې تبخې انځه قوتونه دي کړه قوتي باصره سامعه او مله ذائقه شامه لامسه پنځه شول او متوجه دا پنځه دام شول انځه نو دا هر طاقت د الله په تابعدارۍ کې استعمال اول دا عبادت دی زه چې تاسو اخر کې ان شاء الله د ماتوریدی معنا وکم کنه کابر رام بابا رحمت الله استا بزنه خوشاله شي القران رحم الله دا هوا ما دا ډیر اوږدره تفصیل ته محتاج در دا هغه په اخر کې به ابو ساری سبا غوړو څنګه می وي سمي وي خمي وي سمي وي خمي وي دا ټول طاقتونه انځواړه د الله په تابعدارۍ کې مستعمل اول دا عبادت دی او داغی په خلاف کې استعمال اول یاد ساته دا ګوره ته عبادت تی اونکو عبادت تی اونکو اوس راشه فقه کې خبرې دا وی دي کنه فرض واجب هم فرض کې داخل دي سنت او مستحب او حرام او مکروه حرام او مکروه فرض سنت او مستحب دا امتثالی کولو کی حرام او مکروه دا په ځان ساتلو کی ځان ساتلو کی اباده شي محققین لیکن خارختیاب دا په کې کوم ځای نه دي چې فرض او واجب او سنت او مستحب نو ایسو غنو استاله مسترګه کم نه درم ما ډیر زیات راو باسلې زما په یو جلدی کې رستم شه سه زه په ځای فرض او واجب او سنت او مستحب تلته کې وای استاد دې منی ته نه منی دا یو ځان لپلای ٹھیک ہے تر په مخو غوا هر یو شیخ ته ځان له شیخ خپل بډنګ گئی دا پینځه دی اچول پینځو ٹھیک شولا بھائی اوس چې دا پینځه شول فرض واجب پکې داخل مسنون مستحب حرام او مکروه دغه مخ کې پینځو لپاره دی پینځو کې ضرب ورکا پنځه پنځه ٹھیک دې پرې نه مونږ پنځه پنځه 25 دا پینځي شوال قسمونه د عبادت په ایا کنابودو کې مثال له توام خیر دی الله تعالی نه ایا کنابودو ها توجیش کوم توجیش دا خو دې پینځي شوال کنه او کما چې په ګلاغ نور وای پینځو حواسی باطنی وای ایسے مشترک او خیال او هم حافظه او قوت متفکره دغه هم د الله تعالی د پاره استعمال اول او د الله عبادت یا کنا عبدو ایشاله بھائی نو دغی پینزو لهم پدغه پینزو فرض واجب کې داخل سنت او مستحب او مکروه او حرام دی پینزو کې ذرا ورکا پانچ پانچ ولکا حس مشترک تی هم امتصال و مکروز انی کی بے چلائی دنی کی نو کل پرز و کل واجی و نازنت و کل مستحب و کل حرام کل مکرو پانچ پانچ پچیس پچیس اور پچیس پچاس ایاک نابدو دا ټول پا ایاک نابدو کی داخل دی پانزو سوارا سبحان اللہ مثال پتو ته مثال وامه زبردست مثال ذکر کړی مدارج ساری کی زبر عوالم داسو دا سمع بر عوالم سورا سمع بس یو عالم د سمع قوت سامعه اوس ګوره وتا دا سمع چې دا او استماع وکي خودل تتا الله چې واجب کړی دي دا الله رسول چې سویلی دي هغه ته بغوک کی دی اسلام خبري اوریدل د ایمان خبري اوریدل فرائض اوریدل لکه مثال اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون هغه دا مثال وای او دا زبردست مسله و اورا چې امام جهار کوي تبغوک کی دی خطبوی امام جمیلہ نو تبغوک کی دی اوری بھائی ہاں نو کفر او بدعات و خبری پی اوری دل دا حرام دی دا حرام دی اسو گو رکھا نا فرض دا فرض اوری دل فرض دا سنت اوری دل سنت دا مستحب اوری دل مستحب نو دا حرام اوری دل حرام نو دا مکروح اوری دل مکروح اسم نمانی دا فرض و قتل فرض قتل پیر چکر بھی باری واجب و واجب مستون و مستون مستحب و مستحب حرام و حرام حرام چیزو نمانا گوری ٹی وی سی آر گوری حرام دی کنا نبا گوری ایا کنا عبدو وائی تا خود استر کو عبادت تی یہ خوری حبر دا گوری مداری جو ساری کنی اللہ پیدا کی ابن قیم سے پوری کذا اللہ مدارج الصالحین دارنګ د خزو आवाजونه اوریدل د پردو خزو आवाजونه اوریدل ځکه او بانک کې دن هغه نشته دی عورت ته आवाज وکړه هغه اوریدل حرام دی چې لا تقریر ده کې ته وطن حاصل به کړی رہی ها سوال او جواب ضرورت په بنا باندې اذا سالتمون شيء فاسالون من وراء حجاب ضرورت سو آجا دے فلا تخضار رہا چاوارو نبا سو کی لانکیم سو گو رہے لانکیم نشتے دے او کی جی فلا موبائل بیا کورا لانجا فلا تخضارنا بالقول فیعت مال لدی فی قلبی مرادن او چلا گاڑی کی موبائل راو آجی او میڈم خبر شروع کی سڑے ہوئے چپ دی سبکا کی قطع ننواتے لگ فلا تخضارنا بالقول اٹور دو سوچ کوا او چې ضربونه ورکی کنه او هو هو هو هو ډیر شی جوړیږي نه یا کنه عبدو د قلب میرا توي دا خیال دی او بدن کی بیا مختلف عام مشهور تاوري التحیات لله والصلوات والطيبات د جبی عبادتونه لسانی والصلوات د بدن والطيبات ده مال نظر و نیاز منخ تا طول ده اللہ تعالی جی ایاکا نابدو و ایاکا نستعین ورلی پیر اخبالی خالص مالی دی زکاة ام دی سرسایا ام دا قربانی ام دا او چی مال او بدن دواری لکا حج کی عمرہ کی ایاکا نابدو اتم الحج والعمرة للہ حج کئی نو مقصود دا اللہ تعالی رضا او سبحان اللہ عمرہ کئی نو مقصود دا اللہ تعالی رضا ایاکا نابدو ایاکا نابدو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی دری دری دری دری دری تارنگی پہ عبادت کی کم کیف این دری کم کیف این داوم حق د شارع دی کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لکا فلا تعبدوها وخذوا بطريق من كان قبلكم فاتقوا الله يا معاشر المسلمين فان الاول لم يدع للاخر مقالا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صاحب سر رسول الله اللہ دا پیغمبر رازدار صحابی وی کل عبادت ہرغ عبادت لم يتعبد اصحاب رسول اللہ چه دا اللہ دا پیغمبر صحابو نی کڑے فلا تعبدوا اخوال ورنشی وخضو بی طریقی من کان قبلکم دا صحابو طریقیو نی سی فَإِنَّ الْأَفَتَّقُ اللَّهَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ دا اللہ تعالیٰ نو یری گئی اے دا مسلمانان جماعتا الاعتصام کی امام شاطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دی مفتی شفیع رحمہ اللہ شرک اور بدعت کی سنت اور بدعت سنت اور بدعت دای رساله د پای کې ذکر کړی در سره بین وسای کې ځان لا تازه نه کوم چې پای کې ځان نه پیدا کم کیف این سمرا کم کیف څنګه این کم ځای دام حق د چا دی پای کنه ته الله تعالی دی لننظر کیف تعملون څنګه به وي لننظر کیف تعملون سوره اعراف راوړ او شابه درکوا دا سوره یونس لننظر کیف تعملون سوره لسمات سوره لسمشته لننظر کیف تعملون کیفیت د عمل الله وی منګورو نو کیفیت د عملم دا بشاره در تخیج بدی طریقی سر بے کہیں او 56 دا سورتی زاریات اس میں ہوئی وما خلقت الجن والانسا الا لیابدون الا لیابدون کم تمرا نماز پخین سورا کہتا دی پرز انزو سالور او سالور بچے سڑے تینز کئی کم کی دے متابعاتو نکو کم کی دے متابعاتو نکو کم تبا گوری خمتوجیشا کم دا مغرب دا ماخام سو رکات دی دری اس کے سڑے جیسے سنو رکو ما اخبر سیدہ آخام سنو رکات پر اس کو سیدہ تارنگی کیف دے دعا دا دا دعا طریقہ با گورو زان نو پکې نه مقررو درې دعاګانې به سنت نه پس پجب سره په هيئت اجتماع کې دي جنازې نه پس دا چې نور چې کوم شرع کې ثابت نه دي نو کیفیات او د وجنه هغه بدعات ګرځي او این حج عمره طواف دا کوم ځای کېږي بیت الله کې اوس کې اوسړې طواف د قبر نه کوي یا لکا متوجی شئی حج والا حج تاوتی دی عرفات کی عرفات میدان تا اسی اصرے دل تا کی راو دیزو چی مشابات کم دا حاجان اصرا اغی میدان تاوتی زو میدان تاو زمان نا نا نا دائی این ندی دابا بدعاتی دابا سی بدعات کن کم کیف این دام حق دا چا دے دا شارع دے لما فعلتا تا دا کارو رکڑو اللہ تا پیدا کرو کیف فعلتا او کم فعلتا سمرا دی کر دی سنگ دی کر دی ولی دی کر دی کم کیف این دام حق دا چا دے دا شارع دی اس دیو منو ایاکا نابدو ایاکا نابدو او دا جب عبادت امشتر گوارے زبردست الدعوت الاللہ وإلى توحيده الدعوة إلى الله الله تدعوة سورة رعد له دعوة الحق دعوت الحمد لله من قوتا عبادت کو لگئے اللہ ترب ترابلل دی بل سنشتے سے مقصد پر گنشتا اللہ تعالی ترب ترابلل دی له دعوة الحق والذین يدعون من دونه لا يستجیب لهم بشین إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاء وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال سورة رعد سورة سمعت ورق كابر رام برحمة الله علينا من أوريد لدي أو التاويلات دما تريد كمهم لدي عبادة جعل العبد كليته لله قولا وفعلا وعقدا دی خبری شوی عین بی دال کی دریٹ کی کرنا جعل العبد کلیتہ للہ بند چزان طول پٹول اللہ تعالی لور کی قولا وفعلا وعقدا قولا خبری باغکوم چی زما اللہ پی خوشا دیگی کارون باغکوم چی زما اللہ پی خوشا دیگی نظریه او عقیده به هغه ساتم چې زما الله تعالی په خوشحالي قولا و فعلا و عقدا دې پېښوي قولا و فعلا و عقدا اس قولا و فعلا و عقدا څنګه ست تعریف دا د عبادت تعریفونه دي مختلف عبارات ناشتا و حسن کواحدو کل الى ذاک الجمال یشیرو عبارتونه مختلف ته مقصد یې و دي تحقیق دا تحقیق نه دی پتو ګورا زبردست بهر رنگه کې خواہی جامه مې پوش بهر رنگه کې خواہی جامه مې پوش من اندازې قدرت را مې شناسم کما جام اغوند نو اغوند خو ما ته اندازه د قدی معلومه ده ته جنم افلانه راروان ده افلانه راروان عبادت دا ټول قسم نه دی خدا په جندل غواړي ايش دې باندې او چې غوسر ولګا یقین دانم دري عالم کې لا معبود الا هو ولا مسجود فی الكونین ولا مقصود الا هو معبود اللہ دے مسجود و سجدہ با اللہ تکیگی او رضا بدا اللہ تعالی طلب کا اخلاص دزل خبر یقین دانم دری عالم کلا معبود الا ہو ولا مسجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو چوتی غیلا بدسداری بیا تنہا چغم داری بجو از غیر حقیاری کلا فتاہ الا ہو اول دے عبادت خبرو پسی ایاک نستعین ولا خبر اشترک ودې لیکو بیا نه یقین دانم دری عالم کلا معبود الا هو ولا مسجود فی الكونین ولا مقصود الا هو توتی غلا بدسداری کله چې لا اله الا الله تر دې پلاش وا بیا تنها چرمداری یوازې اس پروا په ساتراځه او مجو از غیر حق یاری کے لا فتاہ الا ہو بید حق ذاتنا بلچا سا روا محبت او مینا یرد خطای توب نکی زکا بید اللہ تعالی نبلسو کو کلا اون کے دو مصیبتونو نشترے لرک اون کے دو مصیبتونو نشترے ایاکا نعبدو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایاک نستعین متوجش ایاک نستعین استعانت طلب العون امداد طلب کول او عابد بسو کی ماتا دے عابد ملائکم دی انبیاءم دی انسانانم دی پیریانم دی دا ټول مخلوق دا اللہ پر عبادت کی لگیا دی او عنی کا کرہنی اللہ دا حکم تعبیر خبر پیش ہوئی ایوٹا کمبل ہوئی مستعین ہر بندہ اللہ تا محتاج پہ استعانت کی یونس انبیاء علیہ السلام دعا گانی توبہ آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام عود علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام یونس علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام زکریا عیسیٰ یوسف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو طول دعا گانی قرآن کریم کی زی پزی رہ جی ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا فنکونن من الخاسرین نسی یہ دعا را اللہ نے مدد غواری مستعان سوک دی اللہ ربنا الرحمن المستعان علا ما تصفون اب اگر حدیث پر دیا دی کن اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ ابن عباس ابن نبی اسلام ہوئی دی یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا وہ دلی کو یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا او اذا استعنت فاستعن باللہ اذا سألت فاسأل اللہ چه غواری دا چانا غوارا دا اللہ نا مدد غواری چانا غوارا دا اللہ تعالی نا او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول دی لا ينبغي لاحد ان يدعو الله الا به اے بی اسمائه و صفاته لا ينبغي لاحد الضر المختار اغلی کی ما د کابرګرام بابا رحمت الله علینا ځان لدا حواله لیکل تیم ځان له دی کا ډیر مزیدار لا ينبغي لاحد ايدعو الله الا به اي باسماءه وصفاته د الله تعالی صفاتنا الله توسيلا کا د الله تعالی نمونه الله تعالی توسيلا کا الله ستا په نوم باندې تا نه سوال کوما د الله تعالی نه د الله تعالی په نوم باندې اغه توسيله کول او سوال تي کول الدر المختار انزم جل او 254 صفحه 254 صفحه ايش دي مطلب باني او استعانت د الله تعالی پر خاص تي بل سوق نشتر اياك نعبد و اياك نستعين او مستعان له پس کیو مدد غواړي په هر سکی هیڅ یو کار بغیر د الله تعالی د مدد نه کی او خلکو چې داری کړی دي چې حدیث کې راځي اذا تحيرتم في الامور فاستعينوا باصحاب القبور دا کې بابا او په البصائر کې لیکلي دي دا موضوعي حدیث دی ځان نه جو کښې حدیث ادر رسول اسلام کلام نه دی عبد الحی لکنوی رحمت الله علیه لیکلي مجموعه الفتاوا کې چکل تاسو په کارونو کې حیران شئ د قبرونو والله مدد غواړي دارنګي حیات الحیوان د دمیری کله کله داغه والا پیش کی خلق اذا خاف الرجل من الاصاد کله چې د زمرونو زګریږي فل یقول اعوذ بدانیال علیہ السلام زه پناه غواړم په دانیال علیہ السلام باندې آی کی ابراهیم بن منذر دی او داغو دا منکر روایت ته امام احمد بن حنبل سے سکبدے راغله والسلام و توکا والسلام جواب نو ورکو انقود اول جل صفه 15 کې دا ذکر کړی دی حدیث ای باندې تو اذا استعن تفستعن بالله او دا تاته وی دا راوړی دا پرتا دا الفتح الرباني ډیر خپل عبارتونه دی پدې کې دا ځان لو ګورا او دی دے کہ عنقودم دارا اوڑی دی لا بد لکا من الطلب خام خواہ طلب ہو کہنو فطلب منه لا من خلقه لا بد لکا من الطلب فطلب منه لا من خلقه اللہ نا طلب کوا بل چانا نو فَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ يَطْلُبُ الدُّنْيَا مِنْ خَلْقِهِ مبغوث په مخلوق کې الله تعالی سوګ دی چې دو دنیا طلب کوي داغه د مخلوق نه استغف به الیه استغف به الیه هو الغنی والخلق كلهم فقراء مخلوق ټول عاجز دی لا یملکون لنفسهم ولا لغیرهم نفع ولا ضر مالکان دې خپل ځانونو لپاره ان د بل چا لپاره د فائدې نه د ضرر ایش دی بدی بانی داسی بچی تا نصیحت کئی لا تخف احدا ولا ترجوه وکل الحوائج کلها الاللہ وطلبها منه بید اللہ نا دبل چانا بغیر دا اسبابو نیرو نکی تمو نکی حوائج اللہ تسپارا اللہ تا طلب کوا اللہ نا طلب کوا ولا تثق باحد سوى الله بيد الله نہ بل چبر اعتماد نکی ولا تعتمد الا عليه سبحانه بيد الله نہ بل چبر اعتماد نکی التوحيد التوحيد وجماع الكل التوحيد التوحيد التوحيد مر په وخت کې وصیت کوي عبد الوهاب تخپل بچی تا توحید خپل کا توحید خپل کا توحید خپل کا بنیاد توحید دی الله تعالی یو والے ایاک نعبد و ایاک نستعین نور ما زیاد بات کا باس کا ستاسو یادی نو ده شرک اقسامو چې کې میرات کو نو شرک فی استعانت شرک فی دعا چوتو آئی کی موضاحت کر دے او دیز ای کی دا کتو قابل دی دا عبداللہ چارباغی سیف زید دا مجدوهم اگی چکم نصر مرجان عربی تا اڑو لے دی نو پا دیز ای بانی زبردست تحقیق کر دے او پاخر کی وئی او خوئی چی وئی اللہ تعالی دی پو عمر کی برکت کی آخر کی او جملہ ویڈی ربا دیدارا آرتو اما وَلَقَدْ طَوَّلْتُ الْكَلَامَ لَكِنْ يُفِيدُكَ وَلَعَلَّكَ لَا تَجِدُهُ بِهَادَ التَّرْتِيبِ فِي غَيْرِ هَادَ الْمَوْزِعَ فَشْقُرْ وَغْتَنِمْ او دیر اگت تفصیلی کرے دی او داب ام نکے قبر سکا چیزی نزان تاخرت یا دول دنیا نبی رغبتی مڑی تا دعا طبعا ځانتم دعا کولې شي او کته دی لپاره قبر تزي چې ال تسوال حق قبليږي دا علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه عبارت په یاد ساتي تنویر کشتر دا باندې وګوره دې باندې وګوره من ظن ان الدعاء عند القبور افضل چا چې دا عقیده یې چه دعا قبرونو سکه حق قبلیږي د جمعاتونو نه نو دا سړی کافر شو غري ان ظن ان الدعاء عند القبور افضل من المساجد فقد كفر ها دعا رسول الاسلام جنت البقیع ته تللی دي شهدا او هوتا او داوی د پاره بخنه وختل یا مسلمانان لو بګین بغره وخت شي او قصد او اراده بدی د پانه ک چخا مخازو التزم چې زما سوال التقبل شي نیت له اعتبار ریبه د خبره خرابي کیږي بلکې د کافر او د مشرک داغي قبر څخه ځان له دعا وخت شي هغه نو استغفار سوال نه کوي اب هغه نو صرفي عبرت والی چې زرا دي ذات بزر اعظم او دنیا نه بي رغبتي كنت نهيت کو زيارت قبر الا فزوروها او هغه حديث پستاي دي چې رسول الله اسلام د خپل مور د قبر د زيارت اجازه غوښت الله اجازه ورکړه خو استغفار نو اجازه را نه کړه پادشاه د رسول الله اسلام مور او پلار په باره کې خبره علماء دیوبند هغه توقف تو کوئی په کفر باندې وړي سیوتی رہے بولاوی جن دی کلیشیوی دی اسلام میرا اوڑے دی اوخا خبردہ دی کہ توقف ازاد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم پدی بارے مائے او فتو دیک اللہ کل جمنگا مفتی محمد مسلم نے ستوی سے زمان شیخ زمان استاز او مربی مشفق اگین جکل امان داویل نا فتو آگی بیا دستخط کری دا اگر اخکر ما پدی بارے کم اصر اسو برتا دا سوچ کوا فکر کوا سوچ کوا فکر کوا ای متوجی شا تاسو گو رے جنازہ کی جنازہ کی سڑے دان لم دعا کی بڑی لم دعا کی او جنازہ کی روکو سجدی نشتے تاسو خیال لی تعظیم دے کنمہ ختمڑے پروتتے روکو سجدہ بگی نشتے او دا جنازی پا صفنو کی رستو زیدر سب کی سجدن دا گوا رہی او عام منظور کی مخ کے صف کی ادھر غور دی اول صف کی زکر دا اللہ سره مناجات تے اللہ تعالیٰ کما علیق و بشانی دا مسلی مخیطہ دے او پائی کی مڑے مخیطہ پروتے عبادت دا غیر اللہ سره مشابہ کر دی درست صف غور دی سب گناہ غور دی او دا فرض مسجد دے دا پائی کی رست صف نمخ کے صف غور دی زکر چی رست صف انو کی چکل زنانہ آتی نا زنانہ او زہے دے تو تا زنانہ او تنیز دی دا خضو تنیز دی او اللہ تعالی داغه مناجات نه لري او عجبا نیتونو تا بگوری ارادو تا بگوری کیفیاتو تا یہ ٹکی کی فرقی دا غدی و بیادان لاغواری و بیادان اسلام دا دعا تسونا دعا العبادت و دعا المسئلہ تسونا میویدو ابدان لبیاو گوری و دا خلقو و بیادان تا کی شیخ صاحب ذکر کے عبداللہ چارباغی سے اجیل کی منگی وطن سرعو داتا دربار تا بے آوازونا کول او هغه کلمات وی چې سوای ما اوسب چې کله د عقیده سمانه وا تک څه خبرې وی بل چاته به اوازونه کول او اوسب کې ځنه مشرکان د سرګې عقیده ر شرک ته په دغه عقیده چې مړ شوی او مړ شوی یا ساته سیوا د جان نه بل څه نشته دي او اوس کې سرګې چې یا کرابو یا کرستعین در دې وضاحت شو تقریبا ان شاء الله لبوب چې دغه یخ شي یا عبادت بدنی کی منز دے روجہ دا کہنا مالی کی زکاة تے اگر تفصیل بیا فقہ کی رازی اگر تفصیل او وضاحت بیا فقہ کی رازی ایاک نعبدو و ایاک نستعین صرف استا عبادت کو اے اللہ تعالیٰ ندبل چام اور صرف استا نمدد غارو اہدن الصراط المستقیم توجیشا رب داد مخی ہوئی ایاک نستعین اللہ صرف استان مدد غواړو تو اللہ و تعالی طرف نا اویل شل اسکیم مدد و کما تو بندگانو تے اہدن الصراط المستقیم اللہ مدد بدی کے اوکا کلک کمم پنی غلار بانی اہدن الصراط المستقیم ثبتنا اہدن الصراط المستقیم. اچھا اس بدی کیوں اول اہدن الصراط المستقیم ہدایت دا اگن مانو بانی مستعملی گی اگن قسم نہیں دی ما تاسو اصول کې سلګ ډیر وضاحت کړو الدلالت باللطف الدلالت بخير زیات تر استعمال په خیر کې کیږي د خ خودنه د خیر خودنه کله په شر کې هم کیږي فاهدوم الى صراط الجحيم رد صفات 23 روان کې دی په طرف د جهنم باندې په طرف د جهنم باندې دلته هدایت مراتب کلی کا او دا ټول د الله تعالی پورې خاص دي. هدایت یو هدایت فطریه ده لکه تاسو ته ما دا ویلو هدایت فطریه قدر فهدا احسن كل شيء خلقه ثم هدا ذم دي حواس ظاهریه پیدا کول حواس ظاهریه پیدا کول ترګې لیدل غوګون اوریدل دا ټول ورس دریم قوت عقلیه ور کول چې فهم الله در کی په در کی عقل لا په قوت عقلیه طاقت دو قوت عقلیه ورکول او دریم عقلی دلائل چې دن هغه پیدا کول نصب الدلائل دام ده هدایت معنا ده یاد شو خبره اول سو هدایت فطری لکه تاسو مې دا مرغوتم الله تعالی خود نه کړی دا زناور تم کړی دا الله تعالی په کې دا شعور پیدا کړی دی او حواس پیدا کول نصب الدلائل عقلی قوت ور کول او دا رنگي د هدایت یومانا رسولان لېګل او کتابونه رسولان اغا لیگل او کتابونه را لیگل دارنگی مضبوطول او توفیق ورکول مضبوطول استقامت کی وتوی او توفیق ورکول او د توفیق په نتیجی سره بیا جنت تر رسول دا ټول کارونه د الله تعالی دی هدایت دا د الله کار دی فطری هدایت تم چا ورکړ دی الله تعالی توجیش حواس ظاهری چا پیدا کړ دی الله تعالی قوت عقلیه چا را کړ دی الله تعالی عقلی دلیلونه چا پیدا کړ دی الله تعالی زمون په نفسونو کې په آفاق او اطرافو کې دلائل الله تعالی هغه پیدا کړ دی او درولې دي انبیاء علیهم السلام کتابونه الله تعالی را لېګلې دي توفیق الله تعالی ورکړي جنت تر رسولم د الله تعالی کار دی اهدینا اهد صرف تیج مغت هدایت ہے دی خبر بیش بھی او کم چه هدایت پا مانا دی اراعت الطریق دی لار خودل اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي وَإِنَّكَ لَتَعْدِي لَا صِرَاطِ مُسْتَقِيم ونور بیا آغی نتیجہ مرتب کول دی چاہ کر دی اللہ تعالی آئی کمی دو حصی طرح دجو الصراط او المستقيم الصراط او المستقيم او پاتشو هادي اغا الله تعالى دي دارنگي لار خودن کے ارادت الطريق په معنا سارا انبياء عليهم الصلاه والسلام دي لكل قوم هاد سوره رعد ومایت قرآن کریم کی ہدایت دا پو نور لسمانو بانے مستعمل دی دا لیات ساتی فماند کلکوالی لکدلتا ابن عباس سے مانا کئی کلک کمنگ پنی غلار بانی دارنگی ہدایت پا مانا دا بیان بانی پا مانا دا بیان اولائک علی هدن من ربهم واضح دین بانی دی واضح بانی دی دور مانا گانیم که دیش پا مانا دا دین امراضی ہدایت پا مانا دا دین لکا سورت آل عمران سورت آل عمران 73 دری او یا قل ان الهدى هدى الله او یا دین د الله تعالی دی لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الهدى هدى الله هدایت په معنا د کتابونو د پیغمبرانو په اما یاتینکم منی هدا په معنا د داعی لک لكل قوم هاد په معنا د ایمان یزید الله الذین اهتدوا هدا سوره مریم شپږویا په معنا د پیجنګلو وبن نجم یهتدون په څورو باندې د پیجنګلو کوي د خپل طرفونو نه هلش پاړه سم سنت د پیغمبر ته هدایت وای من بعد ما تبین له الهدى سورت نساء 115 داسې نورم راځي سنت هدایت په معنا د قران ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم من ربهم الهدى سورت النجم 23 نمبر آیات الله دې په قدر د حاجت وړاندې په قدر د حاجت وړاندې اللهم حوا علينا على علينا اللهم على الاعقاب والزراب والاوديه ومرابط الشجر دا افغاني ملګری اي کورونو اچھا کچا کورونو الله تعالی په خپل بندګانو باندې خپويږي موږ متزاري او فریاد کوو وبالنجم يهتدون من با لقد جاء من رب الملود فماند کلمی د استرجاع انا لله و انا الی راجعون لکان الذين اذا صابت مصيبه قالوا انا لله و انا الی راجعون درست راجی و اولئک هم المهتدون دی په هدایت کی چلا خبره کی سوره بقره 157 او باندې حجت راجی لکه 258 د سورتی بقری والله لا یاد القوم الکافرین څنګه نشته علم تر الذی حاج ابراهیم فی رب انا تعالی الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و یمیت قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبئس الذی کفر والله لا یاد القوم دغه دې کی په معنا د چا سره د حجت سره الله طالبان له حجت توفیق نه ورکی حجت ورنه ورکی په معنا توحید سره راضی ان تبیل خدا ما کرو تخطف فی الارضنا اتپندو د سوره قصص کومه توحید ومنو خلق به وانه پیغمبرانو سنت ته مو په خدا هو مقتدی په خدا هو مقتدی سوره انعام 90 په معنا دو لا یصلحو چې نه ټیکای ان الله لا یهدی کید الخائنین کید الخائنین نہ برابر ہے لا یصلحو فماند سورۃ یوسف 52 فماند الہام اعطا کل شیء خلق ثم ھدا اس پر توبہ طہ 50 فماند توبی انا ھدنا الیک انت توبہ باسو ھدنا الیک سورۃ اعراف 156 فماند لار خودلو یهدینی الی سواء السبیل انما یربی سیهدین اته ولار خیر بچاو نبی اسلام کې روانو نبی اسلام کې روانو او بکه سره تاسو ته ویلا څوک دی ویرا جنونی یهدینی السبیل سړی دې ما ته لار خی دا خیال دا و چې او دل ته یهدینی ما ته لار خی جنت لار ته خی کړ په معنا ثواب سره راضی سورۃ البقرہ 264 والله لا یهدی القوم الکافر الله کافرانو ته ثواب ورکړي دا ډیره اهمي خبرې دي غواړي ثواب مانا سره هادي الله خپل مرتبه کی رسول الله اسلام قران کریم هر داعی هر مبلغ دې هادي دلار خی خپل درجه کی حکم چی ایمان نصیب کول دی نو کازار زلی محنت تو سر اوکنی یو بیراری دا اللہ با پلار نکی ایسی بدی بانی تو اہدنا صراط المستقیم کلک کی منگا او بلا ماناو که روان لری منگا پنی غلار بانی الصراط او المستقیم دی وضاحت الصراط المستقیم اوې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو معنا دا اشکال بریدا په شریر خپل بارا کوم البرهان اول جلد صفحه 27 دا معنا وری کا هغه وای ارشدنا الی علمه یا الله ممتاز صراط مستقیم علم طرف تعالی رسم کی خودنو کی تو قران کریم علم را ته نصیب کی ارشدنا الى علمه البرهان درکشی اول جلد صفحه 27 صفحه 27 ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اولنو مسلمانانو کې دي او جهر بقرات القرآن په مکه کې حضور القرآن دی ویل دي ذورور نبی اتصوا اتصوا احادیث نقل دی رسول اللہ اسلام خادمو دبالغ گرزون کے دمسوا گرزون کے صاحب النارین دا پیدار گرزون کے دا خدمت دا استاز دا مشران دا علماء دا اولی خبر ادا دا اولی خبر ادا گوری دغه الله تعالی دغه مقام ورکړ نو تاسو ما اصول کې د خصوصي حالات ذکر کړو هغه معنا کوي ارشدنا الی علمه او الصراط المستقیم الصراط المستقیم یو حدیث اوري تبدیر زیات چې دغه زبدی خوشاله حدیث پاک کی راضی ترمذی شریف کی حدیث دی د نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ روایت باندې دا حدیث د گران دیوی دی کې ځان دی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل ذل اللہ مثلا صراط مستقیما الله مثال بیان کړی دی دنی غلاری وعلى جنب الصراط السواراني او دلاري په ټول طرفونو باندې دو دیواله دي سوارا وعلى جنب الصراط ضرب الله مثلا صراط مستقيم صراط مستقيما وعلى جنب الصراط جنبته الصراط سواراني فیما ابواب مفتحا او پدی کی دروازی دی کلاو کلاو وانل ابوابی سطور مرحات او پا دروازو بانی پردی دی رازوندی وانا باب سراتی دائن اتو جی شاہ یہ تو گرے سبحان اللہ فضا سرات تے گو رہتو دا دروازی دی مثال دا دیوال دی دا شکل تم پرست دی دے کی دائی کلار دی دا دی دی دا را دی دا سوری چکم دی علاری کلاوی دی پردی و تزوان دی دی پردی زوان دی ورے پردی زوان دی دی ولی که پردہ ملی دکھا ملی دکھو پردہ سیدہ دا خیالم دی ارخولی لکم دا حدیث وعلى باب الصراط دائن يقول يا ايها الناس وره ادخلوا ما تغوري وره ادخلوا الصراط جميعا تو في دار داخل شيء ولا تعوجوا كي كي ما افمدي افمدي نغرا دي وداع يدعو من فوق الصراط او دي دار الفاس او يوتن دي اغم دعوت ور كي راضي فاذا اراد الانسان ان يفتح برده كل شيء اراده كي انسان ان يفتح شير من تلك الابواب قال ورتدا یوی حق لا تفتح فکرو فانک ان تفتح تلجو قد کلاو کو دند بلرشی فصراط الاسلام فصراط الاسلام اسراء صراط اسلام دی والسوارانی دادی وانه چې دی حدود الله الله پوری کړی دی حدود الله الله حدود دی والابواب المفتحه دا دروازې چې کلاو دی محارم الله محارم دی والا وذالک الدائی اگر دائی چی دی علی رأس الصراط کتاب اللہ آد اللہ تعالی کتاب دی والدائی من فوق الصراط دلاری دفاس چکم دائی دی واعظ اللہ فی قلب کل مسلم اگر واعظ دی دا اللہ دا طرفنا دا عرض مسلمان دا مسلمان فضل کیو واعظ دی و نصیحت دی اللہ تعالی دلیو فطری ہدایت ورکڑے دی فطری خودن ہے و تکڑے دا كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه وفي روايه يشركانه انقص صفحاتار کې د تجربه راوړل د حدیث ته لګاو نو اهدنا الصراط المستقيم اسلام او دا معنا شویدا اسلام نه غلار ادا توحید نه غلار ادا قرآن کریم نے غلار ادا اٹولی مزداقات طور مزداقات اتا اس دماغ کو اصولو کی دا ویلی اصولو کی اللہ دن پنی غلار باج روان لرا اکلک لرا توحید اسلام ایمان عبارت نشتا اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن کریم یہ رہتنے میں دنی دیوی دی وَعَلَىٰ صِرَاطِ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ يَا سِينُ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صراط مستقیم دا ټول راجم اتا پس تم سے مل لدی وہ یہ لے کہ انک اعلی صراط مستقیم ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا هذا صراط مستقیم الم اعدلکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین وان اعبدونی هذا صراط مستقیم واتبعونی هذا صراط مستقیم دا ټول راجم اتا دا ټول مصداقات منا کئی بنی تسو کو شیطان بنی منا کئی لا قدن لهم صراطک المستقیم تیاد دیکھا نا سورت اعلیٰ شمال اسم دارنگی کبرا غٹائٹ بادشاہان او سورت احزاب وش پیتو انا اطانا سعادتنا و کبرانا فاضلون السبیلہ ان اطعنا سعادتنا وكبرانا فاضلونا السبيل ناکار مولیان ناکار پیران 34 نمبر آیات ان كثير من الاحبار توبه سوره توبه ان كثير من الاحبار والرهبان لا يكونون اموال الناس ويصدون عن سبيل الله سبيل الله قران کریم کی صراط مستقیم دارنگی ہر کافر ظالم اَمْ مَنَكَهُمْ كِرِئِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ سورۃ الانفال سے میں آتی پیش کر بدی بات سورۃ الانفال سے میں آتی اور سورۃ اعراف کی مشتری 45 دلال الانفال 45 دو سورۃ الاعراف بوہ 45 الذين يصدون عن سبيل الله فنجل الله تعالی فاضر محضر من الله تعالی رضا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا هم بالآخرة كافرون يصدون عن سبيل الله القرآن نمبر کئی دارنگی سورت ابراہیم آیت نمبر 30 راوالا و 30 ابراہیم بیار نصف اسی پارا آیت نمبر 30 وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُزْبِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُزْبِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّوْا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ دا ټول دی منکون کی دی منکون کی دی او د سر وګوره د صراط مستقیم مزداقات مې راته ووی او داری مانعین مې راته ووی چې دینه منکای به دي سو او دعوت په د سو ور کوي الله تعالی هم صراط مستقیم طرف ته دعوت ور کوي هیڅ ولا بای کړه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی طرف تا دعوت ور گئی ہر داعی نیک آبدی طرف تا دعوت در گئی اور انشاءاللہ دے استقامت باس اغم پا دی دے کی مستقیم نیغلار آغا چی زمان کور تراغ لیوا تا تا پرستو اغا وقت کو خود لیوا تا سر دا اقل اغا ولی پر خود لیوا او تپ کم دریل زما د مینې داوی دارې ما تبانی مقنزه دی پی جنم غدارې او فیسبوک باندې مې نه دی داو کې دی غدارې او دا په زما سره لګا اے دین الصراط المستقیم اے دین الصراط المستقیم استقامت دا چې د څه حکم دی هغه کول او چې د څه نه منع ده دا غي نه منع کېدل دې ته استقامت وایي دې څه وایي استقامت وایي صحابي سفيان بن عبد الله ثقفي سے نبی رسول اسلام ته وایي قل لي في الاسلام كلمه اسلام کې راته قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا بعدك اسلام کی راته یو خبرو کا جس تاسو نفس بل چارداری تپوس نکوما قل لی فی الاسلام قولا لا اسالو عنو احدن بعدك تعالى قل امنت بالله ثم استقم امنت بالله وایا بیا پری باندې کلاکشا ثم استقم او د خلفای اربعون د دې تفسیر چې دین هغه نقل دی او بکر صدیق رضی الله تعالی استقامت څه ته وایي لم یشرکو بالله شیئا ولم یلتفتو الی اله غیره استقامت دی ته وایي چې د الله سره شرک نه کوي او بل اله تناوری اله سوک دی الله تعالی ری بل چا تناوری عمر فاروق سے وایي استقام لا يرغون روعان الصالب لکه د ګیدل غونی لومړ غورې چلول لکه چېر کې ته چلول کې ستر کې اورې غرض راوي کوم چلول باندې کای ترک په ولاره په دین باندې افا عثمان ابن عفان سے وایي اخلص العمل لله استقامت دی ته وایي چې الله له عمل خاص کی علی سے وایي استقامت دی ته وایي چې فرائض کوي او حسن بصری سے وایي اللهم انت ربنا فرزقنا الاستقامه یا الله تزم ربین من الاستقامت نصیب کا الله دې مو تاسو ته نصیب کړي سلو من الله الصبات علی الدین عالمان وای دا الله نکلاکواله په دین باندې غواړه کلاکواله په دین باندې بالکل ایو شاعر دی هغه وای وَإِنْ أَخْلَصْتَ يَوْمًا فِي فِعَالِي وَإِنْ أَخْلَصْتَ يَوْمًا فِي فِعَالٍ تَنَالُ جَزَاءَهُ بِالْإِسْتِقَامَةِ یو رز دی پکارونو کی اخلاصو کو نو اللہ بے استقامت نصیب کیا وَإِنْ أَخْلَصْتَ يَوْمًا فِي فِعَالِي تَنَالُ جَزَاءَهُ بِالْإِسْتِقَامَةِ ادا وریاض ساتا خلق ویر ادا کرامت تشتے کنشتے کرامت تشتے کنشتے طالب استاز دے استاجی بیر وقت میرا ساتیر کو او استاز کرامت مودلی دو اگو اتوی دی شریعت خلاف میرا دلی دلی دی وینا ادا کرامت تی دو دی شریعت خلاف میرا کندا کرامت ندی وجعالنی من المکرمین صاحبی آسیر ویدی کرامت والا گرزو لیم اگو بگٹو بشتے دی شیط کڑے دی تپاسه بي کسي دي قربي والله باسي دي وجعلني من المكرمين والله لي قاري سي زكا وي دير عجيب خبره كلا هذا اللي يا قصا تا وي سفيان وي الاستقامه خير من الف كرامه الله په دين باندې کلا کېدل دا نظر کرامه كنا جنا غور دي يا دا غور دي خان او سفیان وای مبن الولایت علی الاستقامه دون الکرامه د ولایت دارومدار په دین باندې کلکې دلو باندې دي کرامتونه باندې نه دي مبن الاستقامه مبن الولایت علی الاستقامه دون الکرامه او الکرامه حیز الرجال کرامت دا په سړو حیز دي لکه څنګه چې زنانه خپل باواری سيزونه پټ ساتي دا چې دا د کرامت سيزونه پټ ساتي مبنا د علوم د ولایت په پټوالی دا او مبنا د علوم د رسالت په اظهار باندې دا ښکارا کول وایي ابله لیا ساتي په کار باندې راشي الله لې قاری سے وایي شرط اکبر کې قل طالبا للاستقامه لا طالبا للكرامه استقامت واړه کرامتونه مر واړه استقامت پس حاصلی گی پا تقوی بانی چه ده شرکنا کفرنا بدعاتو نظان ساتی او توحید و سنت با نکلا کی بس دا استقامت تقورتا تا حاصلی گی سورت حود کی اللہ نوی فستقم کما امرتا فستقم کما امرتا 112 سورت حود ومن تاب معاکا ولا تطغو ولا تركنوا الى الذين ظلموا او اقيم الصلاه واصبر دا ټول التروال وکړه فاستقم كما امرت ومن تاب معك کلاکش په دین باندې سنجره ته حکم کړی شوی دی او سو کستا تابې دي هغه تم دک حکم نه چلی دکلش 112 دا ټول اسباب دي. ولا تطغوا دا الله تعالی په ټول حکم پرو پورا عمل کول په داسې طریقه چې داغه نه اخوا دی خوا نه اوري دې استقامت دا ټګ ځلو لوکو دا الله تعالی په ټول حکم باندې پورا عمل کول په داسې طریقه چې داغه نه اخوا دی خوا نه اوري دې استقامت ولا ترکنو الی الذین ظلموا د مشرک کافر بدعت رکن باندې جوړي ولا ترکنو الی الذین فتمسکوا بالنار او بیا رسو ګر اقیم الصلاة طرفی النار دارنگی وصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین دیو جن آلوسی سے وہی لا تصاحب الاشرار ولا تجالس اہل البدع مبتدعین سر بنکینی اگین بدال لری ساتی لوری بد اگین دار ساتی تو ایدن الصراط المستقیم اللہ تعالی من پنی غلار بارک لک لارا شاہ ایمان دے اسلام دے آغا قرآن دستا کتاب دے آغا توحید دے اٹھول من اگر بزدا خاتی نو گر انارے میں خری خندہ بخر تا دے حد دانا دے خندہ او خبر تا دے حد دے اپا شاہ پلیلے مزدار دے دگا ترس طرح بہنی دیر مزدار بہنی ایاک نعبدو دی کی سعی تے اشارہ شوالا چی کوشش بکر گولے ایاک نستعین دی کی تضرر تے اشارہ شوالا اے دن صراط المستقیم دی کی اشارہ شوالا استناب تا او کمال موقوب تے پدیدری وارو خبر آبادی چی سعی کئے کوشش کئے اعمال کئیں او اللہ تا جزی کئیں او دنارون اجتناب کئیں نو معلوم شوچت کمال والائیں معصیت دا د نیکو سوره دې کړه دا د نیکو سوره دې کړه د تاسو ګور کړه اے دین صراط المستقیم کتاب الله سو صراط الذین انعم تعلم رجال الله شلو کتاب الله سرور رجال الله واړي پھر اشاره ال اقتداء بالسلف الصالح علامہ سیوطی رحم الله اکلیر کی ذکر کې صفه 57 صفه 53 درې وخت په پدوس اشاره د چې اقتداء او سلف صالح پورې کړي کتاب الله سر رجال الله پکار دي دا ائم صحابه کرام او تابعین او ائمه نه کارو پسې بروالي دا وی په تشریب قران او سنت باندې عمل کړي هر چې مادارې متقلید امام قول او باشد مدلل بر دوام پېښ کړه پېښ دي آیت باشد دلیل اشیا خبر یا بری هر دو قیاس از اے پسر لیست قولش بے دلیل اے علیل لیست قولش بے دلیل اے علیل لیست هر کسراولی علم دلیل سب دی بلاش دکھا نا لیست قولش بے دلیل اے علیل اے بیمارا دا صحابہ کرامو دا تابعینو دا امامانو قول نبی دلیل ندی لیست حج لیستو لیست هر کسراولی علم دلیل هر چاہتا هر کوجا مودی تا دا دلیل پتا جتنا آنی نیست هر کسراور علم دلیل بابا چلسی ہو جائے کیوئی کتا سیدی جو اندر پتا جتنی بابا ہو نیست قولش بے دلیل اے علیل نیست هر کسراولی علم دلیل هر چالا چیدن اغد دلیل علم جتنا آنی نئی فا اے دن صراط المستقیم صراط اللذین انمتا علیم تا خیال لکھا نا صراط اللذین انمتا علیم گر انارے میں خری خندہ بخر تا دیت خندہ دیدانا او خبر شاپر شپوی اے بسا ابلیس آدم روئے اس پس بہت دستینا باید داد دست آمنافق با موافق در نماز باری استیزا بیاید نے نیاز صفا 38 نفر مر جاؤ گر انارے میں خری خندہ بخر ایسی گن انارے میں خری کا انار اخلی اگا انار واقل چی خندائی کری پلچشلی دلی خندائی چاپا دا خندائی چکری دا چی کلاو شوی گر انارے میں خری خندہ بخر تا دیت خندہ زیدانا او خبر چی دیدتا او خاندی نو انار بلتا خبر در کی جدن ندانی تا زید سریدی خستنی او چی خاندی نی نو پتا خزانہ دا گر انارے میں خری خندہ بخر تا دیت خندہ زیدانا او خبر اے دن الصراط المستقیم خسراط اللذین انام تالہم کتاب اللہ سر رجال اللہ راشا اللہ والا تکینا چی اللہ تورسی ادن اسمانا نوسلک الالخالق اشیر مزار دیکھو رہے ولی اے بسا ابلیس آدم روی اس اے سڑیا دیر کرت ایب شیطان کاربت شیطان آئے کئی او شکل بے دی انسانی پر باپس بار دستے نبایت داد دست نوہر لاس کے لاس موہر کوا او منافق با موافق در نماز اغا منافق مراغل مخلص مومن سرم اس کی اولار دے بار استیزا بی آید لے نیاز تو استیزو لراغل لے ٹو کوش کو لارا بی تبون لراغل لے نیاز لند لراغل لے آجزے لند لراغل لے نم بیڑیر خوبی زہر بیڑیر خستی وچو گورن گن بی نو ایدن السراط المستقیم سر سراط الذین آرمت علیہم پیشتی پتی باری کرنے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم بابا چلا چلا واڑی بالکل درا واڑی اور صاحب محمد احمد نگر والا کتا سم تو دور دی شیخ غفران والا دت بار مفتی دایات صاحب بیٹا توکل بابا چلاسی مجالس کی ہوئی مجالس چلاسی کی حدیث حضور لے دے صفحہ 31 قرآن و سنت و شریعت ترغیب ور گئی اے قوم سو یہ سنت وقت صرف کو لے دی اے قوم سو یہ سنت قرآن بھی آئے واحد اگر جنت رحمان بھی آئے ہوا ماں اے قوم سوی سنت قرآن بی آئید اے قوم قرآن سنت تراشی واحید اگر جنت رحمان بی آئید کد رحمان ذات جنت نواری نرازی کنا صدحیف گرفتید صدحیف گرفتید رہی آتش سوزان گیرید شما دامن شیطان بی آئید وی ست افسوس تے زرزل سلزل افسوس کو ما چھ تاسو دے شیطان لارا نیو لے دا دے اے دے شیطان دا لمنم نیو لے دا رازی دا پری دی اسلام اب قرآن و حدیث است بے رونے سو گر عید و ندارت چھ مسلمانی بی آئید قرآن او حدیث دا اسلام دے اسلام دا دین باہر ندے چھ دادو اندلرین تسنگ مسلمانی مکہ کا نرازا ہر قول کی زی ہر دو خلاف است چی چیز استو واحید اگر مرگ بر ایمان بی آئید ہر قول چی خلاف ددی دو سی دنو نہیں نو بریاد ساتا دا چشے دے که مرگ پر ایمان غاڑی نو رازا قرآن و سنت و شریعت تلرشا راشا واللہی واللہ گر ای ہر دو بدارے دو بدامان ای بہتر از ملک سلیمانی بی آئید ویچ قرآن و سنت شریعت تی پلمن کی لری داد سلیمان علیہ السلام دا باچائے نم جدن دا غورا دا دنیا باچائی بیسا کئی آئے دی سوئی مصحف فرقان یکی روزو آئے دی ولی زود اخوان بی آئید بابا چلا سکتا اور سب خوشا لشکتا آئے دی یوزل خوب راضی اللہ بد قرآن تپوس دنکی عورت برازی مرا شکن زر راش ورنو زر راضی زر راضی جو شرع نبی نے سگلستا بحقیقت چو بلبل شیدا بگلستان بی آئے دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت نا بل گلستان نشتے بل باغ نشتے دک کا باغ دے نو لکد بلبل غنے میل شاو دے گلستان ترا منڈے کا بینے دیکھ ہر بینے دیکھ در ہر قدم احسان خدا ہستو فی الحال سوئے منبع احسان بی آئید وی اینی چی پا ہر قدم درب احساناتی نو فی الحال چی دن دی چینی دی احساناتو درہ من لگا جز نفس پسی پرد دیگر دشمنی مانیس جز نفس پسی پرد دیگر دشمنی مانیس با نفس خود اے خلق بے میدان بے آئید کم خردن و کم خواب و راتی غسنا نستو تاثر بے کشد از رہی نقصان بے آئید تبی بیشوی مالا خانتی نالی زمن دا پردی نشات زمن نفس چی دن دا دشمن دے دا دشمن دے و سڑی سرد دے خپل نفس اے مخلوق راضی دی میدان تراؤ دان گئی سنگ بکی گی کم خردن و کم خواب و کم خوراک او کم خوبو او راتی غصنا نستو دادی نفس در توردا دانی زدا تا سر بکشد از رہی نقصان بیائید دید نقصان ندد دا سر راکاگل غواری دیکھو بس خوب دی سانا تر یول سود او تر دول سود دد دا سر راکاگل غواری دید نقصان پلار روان دی کب خرد کم خوابو راتی غصنا نستو تا سر بکشد از رہی نقصان بیائید تیرشت بھی نیبانی کم خوراک کم خوب کم سکاک دادې سر دد نقصان نرا کاغل واړی له قران تکې نه سنت تکې نه واړو سبق واړو اخر کې ځان طرف ته خبره کې ویز از بهر شنیدن سخن حق ز چلاسی یاده چې دا ووري خو وي چاته ولې کوته نو تورو از باری شنیدن سخن حق دی چلاسی چو سر سر بستے زب تیرانی بیائید وید حق خبری دا اوری دو دفار چلاسی سا گدا سی رامندک لگا تیز باد پا ہوا رامندک خوزان مورا سوئی او حق خبر دا چلاسی نچی دنا غوا ہو رئی حدیر دی خود ہو رئی مجالس چلاسی صفا 31-32-33 از باری شنیدن سخن حق دی چلاسی چو سر سر بستیز بقیران بیائید اللہ دی ولدیر اجر ورکی بھائی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سوکم لخوی غواری ختمو میں نہیں ختمو میں ز سبب ان شاء الله تعالی ختم کوم او سر سودی وکړو ان شاء الله الحمدلله سه مرزدا فاتحه کی ا سر الله